warmer weather's in the way. Chances are we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know it's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in oh so many ways. Yesterday I saw your mom and dad. We brought our cards together. I put the presents on the Christmas tree. Met de kou valt het wel mee met kerst dit jaar, hè? Dana, die we natuurlijk kennen van All Kinds of Everything. Je weet wel waarmee ze het Eurovisie Songfestival won. It's gonna be a cold, cold Christmas. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, ook op deze eerste kerstdag natuurlijk een gewone, nou ja, gewone late avond. Fijn dat je erbij bent, bij deze, ja, gezellige late avond. We hebben wat kerstmuziek in de aanbieding, maar ook een paar hele leuke onderwerpen, hoor. Onderwerpen waar we wel vrolijk van worden, eerlijk gezegd. We gaan het hebben over, ja, de koninklijke onderscheiding die, jawel, Huib Paterburg heeft gekregen. En dat is niet voor niks. Die heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de kerk, onder andere. Je hoort dat zo meteen. We gaan met hem praten. Er is een column ook vandaag op deze eerste kerstdag van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. En ja, zij gaat het hebben over de dag van. En de Rottertram gaat rijden. En wat is dat? Jawel, een restaurant op wielen die door de hele stad rijdt, als het ware. In een oude, een mooie historische tram. En terwijl je eet, doe je aan sightseeing. Hoe dat zit, je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. Made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heart, but time has to steal since we've been apart. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Sing the song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Yeah. Dat we zeker kennen van Rod Stewart. Misschien jij ook wel, hè? Maar Anja van Aalst, die vanavond de muzieksamenstelling deed en doet, vindt deze mooi. En terecht, want het is best wel lekker zo. Everything but the girl, I don't want to talk about it. En Ray Charles ervoor natuurlijk met zijn legendarische I can't stop loving you. We gaan het hebben over een hele belangrijke gebeurtenis. Want dat is het hoor. Het krijgen van een koninklijke onderscheiding. De bekendste autofietsenmaker van Strijen, de heer Huip Batenburg, is koninklijk onderscheiden. Burgemeester Jan Waaier prikte met groot genoegen de versierselen op zijn borst. De 70-jarige Huip Batenburg was blij verrast. Emotioneel zelfs. Zoveel aandacht voor zijn persoon had hij niet verwacht toen hij niets vermoedend die dag de deur uitging. Nou, alle reden om met Huip Batenburg te praten. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Batenburg, wat is er gebeurd? Nou, ik viel verrast vorige donderdagavond. Wij hadden kerkraadsvergadering in Strijen, gebouw Tappatorie. En daar komt de burgemeester binnen. Ja. Nou ja, goed, ik ken hem aan zijn gezicht. En ik dacht, nou, die komt eens kijken. Hoe gaat het zijn werk in de kerk? Ik zie toch vragen hoe het dan met zijn werk gaat. Nou, toen zegt hij, meneer, is meneer Batenburg aanwezig? Ja, wel. En jullie willen meekomen, die kunnen meegelopen. En dan gaan we naar boven, het verenigingsgebouw, heel ruimte in. Er zit een hele zaal vol met familie, buren, vrienden en bekenden. Ja. Ja, en dan word je wel emotioneel, moet ik zeggen hoor. Hoe hebben ze u gefopt dan? Hoe hebben ze u naar de kerk gelokt? Nou, ik ga gewoon kerkraadsvergadering. Gewoon? Dus ja, ik moest dat toch zijn. Dus u was thuis ook niet door uw echtgenoot verteld van, joh, trek een mooi jasje aan? Nou, dat had ze wel gezegd, Huip. Dat doet wat anders aan. Dat denk ik, had me goed gekleed, daar niet van. Ik had een leuke trui aan. Ja, ze zegt nog tegen mijn Huip, zou je zo wat anders aan trekken? Pak of zo? Ja, waarom nou? Ja, ik voel me zo prettig in het kerkje, in de kerk die aan heb. Dus ja, toch. Maar verder hebben ze ook, al die maanden, meneer, hebben ze ook niks gezegd, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee. Helemaal niks. Ook niet op mijn buren niet. Ik heb hele fijne buren, hele fijne contacten mee. En die spreek ik regelmatig. Ook helemaal niemand iets verteld. Is het vertrouwen niet geschaad? Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Wat gebeurde er toen de burgemeester binnenkwam en op u afstapte? Nou, hij zei een beetje bij de deur staan. Toen zegt hij gelijk, nou, ik kom voor meneer Batenburg aanwezig. Ik zei, jawel. En je komt dus even meelopen. Dan ben ik met hem meegelopen. Dan zouden ze op zijn wethouder zoeken, weet je wel. Ja, ja. Dat was ook niet het geval. Dus stond, maar dat was wel een emotionele gewaarwording. Want ik zou niet zeggen, meneer, verschillende familieleden heb ik al een paar jaar niet gezien meer. Ja. Al jaarstans. Ja, dat was wel even emotioneel. Wat zei de burgemeester tegen u? Nou, toen ben ik naar mevrouw toe gelopen en even de mensen aangekeken van verbijstering. Wel een beetje een traantje in mijn ogen, maar je wel weet van mij. Ja. En ja, ik kan de burgemeester staan. Die heeft toen een brief voorgelezen. Waarom heeft u een koninklijke onderscheiding gekregen? Waarom bent u benoemd in de Orde van Oranje Nassau? Want daar gaat het nou, natuurlijk om. Ja, ja. Ik ben vanaf 1978 tot 1988 was ik gedurende 3 uur per week deurwachter van de kerk. Ja. En in die tijd ben ik dan in 1980 ben ik koster geworden. Ja. En toen ben ik ook in de periode van 5 jaar lid geweest of lidmaatschap van een concertcommissie voor het jaarlijks Orijnconcert te organiseren. Ja. Toen ben ik in 1986 ook begonnen als koster van de hervormde kerk in Strijd, de Lambertuskerk, tot en met 1996. Ook in 1990 ben ik notabel geworden van de kerk. Een soort controlefunctie. Net als je hebt bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer. Dan waren wij als het ware dan de Eerste Kamer. Voor het gemak even uit te duiden. Ja. Nou, toen ben ik daar mee gestopt. Toen ben ik daar een paar jaar in 1998 ben ik ouderling geworden. Ouderling. En dat is dus een ambt is dat. Dat heb ik dan, dat dien ik nog steeds, het ambt. Dus vanaf juli 1998 tot op heden heb ik nog steeds het ambt van de ouderling. Ja, dus u heeft een groot deel van uw vrijwilligerswerk gegeven aan de hervormde gemeente in Strijen. Ja, en vooral dat pastorale werk, meneer, dat is geweldig werk, is dat ja. Geweldig. Ja, zeker, ja. Ja. Ja. Nou, toen heb ik nog, dat doe ik nog steeds, we doen dat met mevrouw samen. Ze zijn actief voor de gereformeerde zendingsbond en voor de kerk in actie. Ook daar hebben we taken in, onder andere ook het verzamelen van kaarten, postzegels, gebruikte mobieltjes enzovoorts. Ook het leven allemaal, ook daar zijn we actief in. Ja. Dus u heeft eigenlijk, juist omdat u werk heeft gedaan voor de kerk, deze onderscheiding gekregen eigenlijk. Juist. En bent u er een beetje trots op eigenlijk? Ja, kijk, ben ik zeker. Maar deze onderscheiding is van de aardse koning. Ja. Maar ik hoop toch een keer een onderscheiding te krijgen van de hemelse koning. Maar dat mag nog wel even wegblijven, hoop ik, hè? Ik hoop wel, ja. Dat moet niet te snel komen. Maar natuurlijk was je zeer verrast, heel blij. Dus, gaat u hem dragen ook, de draaginsigne? Ik draag het nu al tenminste, zonder voor het eerst te dragen. En voorkomen terecht borst vooruit, vlaggetje naar voren, zeggen we wel eens. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, geniet sowieso van de erkenning van uw werk. Ja, zeker. Geniet van, zeker wel. Ja hoor. Ik wist mijn werk niet had gedeerd door de mensen. Dat vond ik wel heel geweldig. Maar niet door de koninklijke onderscheiding is het dubbel gewaardeerd. Geniet ervan. En gedragen met trots, zou ik zeggen. Ja, dankjewel, meneer. Dankjewel. Chanson pour les mois d'hiver, chanson pour rêver, chanson douce amère. En plein cœur de décembre, il tombe des étoiles de neige. L'automne est déjà loin derrière, la forêt enneigée calme les colères. Il y a ce silence qui hante les montagnes et la plaine. Allume le feu, réchauffe-moi tant que tu peux. Chante-moi un air, ta chanson pour les mois d'hiver. Celle qui dans tes yeux éclaire ton âme. Moi j'éteins la lumière, y a plus que nous deux sur la terre. Ici il a pas de misère. Il n'y a que la vie, l'amour et l'hiver. Et puis on est ensemble, si tendre, le cœur grand ouvert. Je ne pense plus à la mer, en mitouflée dans tes yeux dans l'univers. Je ne veux plus redescendre la pente, je veux rester dans l'hiver. Allume le feu, réchauffe-moi tant que tu peux. Chante-moi, mère, ta chanson pour les mois d'hiver. Celle qui dans tes yeux éclaire ton âme comme le feu. Moi j'éteins la lumière, y a plus que nous deux sur la terre. Et loin de nous les inquiétudes du temps. Ici y a que toi et moi. Garde nos pas dans la neige et je ressens nos cœurs battant sur tapis blanc. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Save me from tears. echte kerstklassieker vandaag hier in de late avond. Last Christmas uit 1984 van Wham. En Isabelle Boulay, Chanson pour le mois d'hiver. Allemaal in deze aflevering van de late avond. Over enkele minuten de column van Marjoleine van Aperen. De dag van, je hoort dat zo meteen na, Ilse de Lange en You Are the Dream. I live my life convinced I'd find your love somehow, someway. I held on to the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise I made to my heart. You are the vision I saw in the dark. You are the reason I waited so patiently. So many nights when I close my eyes, it's you that I have seen. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. De dag van. Ik ben een slecht actueel schrijver, vrees ik. Met de vele media om ons heen wordt zoveel informatie verschaft dat alleen het lezen van de krant en kijken van het journaal niet meer volstaat. Natuurlijk is het nuttig de krant erop na te slaan, maar lang niet alle tegenwoordig belangrijke informatie kan onze papieren vriend bevatten. Vaak heb ik geen weet van wat allemaal de mensen beweegt. De nieuwste modegrillen, foodhypes of de enorme reeks aan tv-programma's zoals Robinson Island of zoiets, Boer zoekt vrouw, Heel Holland bakt of Wie is de Mol? Ik weet niet waarom de een de hooiberg in mocht en de ander naar de mesthoop werd verbannen. Ook ben ik niet op de hoogte van wat ze in de gouden kooi uitvogelden en kun je mij echt niet vragen of de borsten van een ster nep of echt zijn. Ik weet alleen dat Gordon niet gaat trouwen. Zelfs in kennisquizzen zoals De Slimste Mens wordt men verwacht te weten wat de schoenmaat van Jan Smit is. Waren dat in vroeger dagen nu echt topics om je hoofd mee te belasten? Daarnaast staat vrijwel elke dag in een bepaald thema hedendaagse. En ik heb het gevoel hier als schrijver weet van te moeten hebben. Natuurlijk besteden we al een poosje aandacht aan moeder, vader en dierendag en passeren de geboortedagen van de koning, Jezus en Sinterklaas trouw elk jaar. De secretaresse krijgt al decennia jaarlijks een bloemetje en onze liefdes dankzij de Amerikaanse commercie een doosje chocolade. En één keer in de 5 jaar is er dan bevrijdingsdag. Maar sinds kort wordt echter ook dagelijks aandacht besteed aan één specifiek onderwerp. En dan niet een beschermheilige van het een of ander, maar bijvoorbeeld aan de nestkast, de afwerking, het knuffeldier of de afasie. Een beetje vreemde vertoning vind ik dit. Ook de begraafplaats, de whisky, hemofilie en het thermisch verzinken staan één dag in de spotlights. Mooie volgorde overigens. Maar thermisch verzinken, wat moet ik maar daarbij verzinnen? Hoeveel mensen vieren deze dag? En hoe doen ze dat dan? Gaat het immer geheim gehouden team dan een dagje naar de sauna? Met betrekking tot de waardering voor allerlei functies of functiegroepen zit het ook wel goed. Denk aan de scheidsrechter, apothekersassistent en boerin, kraamzorgmedewerker, vrijwilliger en ja, ook de dichter. Ik verwacht dat er ook zeker een plekje is ingeruimd voor de psychiater, mindfulnesscoach, werkeloze en budgetcoach. Iedereen verdient een moment speciale aandacht. Wat pillen en een goed gesprek kan ik wat dat betreft in ieder geval wel gebruiken. Ik heb het idee dat sommigen van ons in Nederland zich achtergesteld voelen ten opzichte van bijvoorbeeld Spanje, China of India. Met elke dag wel een feestdag van een heilige of dier. De jaloezie zal dan wel verklaren dat wij ooit met de dag van de zwindstreek, het erfgooien en de uittreding kwamen. Zou dit toevallig elkaar opvolgende data zijn? Zwindstreek, erfgooien en uittreding. Ik weet niet waar het over gaat. Ook die van de aap, de schildpad en de eks, de minima en de kroket staan overigens op de kalender. Beste luisteraars, ik verzin het niet. Deze dagen bestaan echt. De dag van de eks. Vieren we dan een feestje met alle gewezenen bij elkaar? Naast nationale bestaan er ook veel grensoverschrijdende dagen. Internationale, waaronder die van vele ziekten en het Afrikaanse kind. Van de internationale bergen en het fatsoenlijk werken. Tja. En dan zijn er nog de themaweken in het teken van onder andere vrede, de dialoog, rechtsstaat en het boek. De smaak, toegankelijkheid en opvoeding. Heel sociaal verantwoord allemaal. Ik vind het mooi hoor dat maatschappelijke kwesties belicht worden en men zich hard maakt of ernstige zaken aan de kaak wil stellen en de wereld uit wil werken. Echter, het gros van de bevolking heeft er volgens mij geen weet van. In ieder geval hoop ik dat. Hierdoor wordt het één grote fars en daarnaast gaat het mij bijvoorbeeld echt te ver voor de pannenkoek, of was het nou toch pannen, een officiële dag uit te roepen. Hoe heerlijk ik ze ook vind. En wat dacht u van de week van de depressie, dementie, euthanasie en Alzheimer? En zijn gehele tv-shows voor gemaakt? Om het wat aantrekkelijker te laten lijken? Wat is het volgende item? De euthanasie-show? Wist u overigens dat de pulvrucht niet lang geleden een heel jaar thema heeft mogen zijn? Ik word er een beetje winderig van. Het begint allemaal een beetje een carnavaleske vertoning te worden als je het mij vraagt. Wereldknuffeldag kan ik er wel waarderen. Net als Wereldhallo-dag. Want hallo kunnen we niet gewoon even normaal doen. En eren wat eer toekomt. Gewoon elke dag. Met z'n twee in een openbare slee. Mensen zien ons gaan, blijven even staan. Stel je dat eens voor, de besneeuwde bossen door. Langzaam, langzaam, niet te snel, op het ritme van de bel. Jingle bells, jingle bells, hoor je overal. Jij en ik gaan samen in de zee langs berg en dal. De kerstman is gekomen in een echte arreslee. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Want precies zoals in je dromen, zet de kaarsjes in de bomen. Oh, iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Het is een feest voor een iedereen. Ben je arm of rijk, het is gelijk. Het is een feest voor ons allemaal. Kerstfeest kent iedere taal. Het is er eindelijk van gekomen. Ook al lijkt het op we dromen. Ja, iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Zet hem op, zet hem op, zet hem op, ga mee. Wij gaan met z'n twee. Gezellig in een opera slee. Ik galop, ik galop, ik galop, wij twee. Alleen in een slee. De mensen die ons zo zien gaan, blijven allemaal even staan. Hoor hoe de sneeuwbel tingeling, ting, ting, tingeling klinkt. Het is precies zo'n fijne witte kerst waar men altijd van zingt. Met beide handen, witte volle wanten, voel je geen kou. Zo met z'n tweetjes, samen in een sleetje, gezellig met jou. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Every day I see Michael Jackson hier in de late avond. And you're not alone. Fijn om te weten natuurlijk. En inderdaad, wij zijn er voor jou. Ook op eerste kerstdag, kerstavond. Nou, dat was gisteravond natuurlijk. En morgen zijn we er ook hoor, trouwens. Op tweede kerstdag. Over een paar minuten gaan we het hebben over de Rottertram. Dineren in een mooie antieke tram. En genieten van de sightseeing. Jawel. Je hoort het zo meteen na Mud en Lonely This Christmas. Weer een echte kerstklassieker, hè? Van een band die normaal heel veel herrie maakte. Mud and Lonely This Christmas. Hier in de late avond. We gaan het over iets heel vrolijks hebben trouwens, hoor. De Rottertram is een historische tram. Die wordt gereviseerd en verbouwd tot rijdend restaurant. Met een keuken, toilet en 44 zitplaatsen. In 2,5 uur rijdt de Rottertram langs de highlights van de stad. Terwijl gasten genieten van een culinair viergangen diner met bijbehorende drankarrangement. Via crowdfunding hoopt ondernemer Suzanne Knecht haar droom te realiseren. En de stad op een unieke manier te laten zien. Nou, dat ziet er goed uit. Je hoort meer in een gesprek met Bert de Wolf. Wie daar alles van af weet is Suzanne Knecht. En ze is bij ons in de studio. Welkom. Dankjewel. Een restaurant tram. Hoe kom je op zo'n idee? Ja, nou ik werk al 11 jaar bij de RET, het openbaar vervoerbedrijf in Rotterdam, als marketeer. En ik vind zelf de stad fantastisch en ik vind het OV heel mooi. Nou snap ik dat niet iedereen heel enthousiast wordt als die gewoon in de tram zit en over de brug rijdt. Dus toen dacht ik, ja, als ik dat nou iets leuker kan gaan maken, ja, dan moet lukken. En dan moet ik dat gevoel ook echt kunnen overdragen, want het is natuurlijk heel mooi. Ja, en wie wordt er nou niet blij van een lekker hapje en drankje? Oké, okay, nou, we stappen in jouw tram, de restauranttram, de Rottertram, hè, want zo gaat die heten. Rottertram, ja. Wat overkomt ons dan? Nou, dan denk je echt, hè, is dit een tram? Dat is natuurlijk sowieso. Nou, we zorgen voor een mooie ontvangst, dus als je aankomt, dan staat hij daar klaar. Dan krijg je gelijk, bij de Speedo starten we, dus daar kan je gelijk een mooie de skyline erbij al. Dan stap je in, dan krijg je een aperitiefje. Dan vervolgens hebben we heel de tram verbouwd, dus van binnen is het gewoon echt een restaurant. Dus als het goed is, ben je dan verbaasd. Ik denk, wow, is dit eigenlijk nog wel een tram? Er zit ook een keuken in. Er zit een keuken in het midden, ja. Dus je komt binnen, dan hebben we een bestuurder. Daarna hebben we 22 plaatsen, een keuken in het midden. Nog een keer 22 plaatsen en een toilet achterin. Nou, dan wachten we eventjes en dan gaan we een rit maken van 2,5 uur door de stad. En als eerste draaien we gelijk de Erasmusbrug op. En dan maken we een mooie rit van 2,5 uur. Ondertussen krijg je een viergangen diner uitgeserveerd met een bijbehorend drankarrangement. Ik krijg al trek. Kijk, dat is mooi. En dan weet je nog niet eens wie er gaat koken. En wie is die kok dan wel die meedoet? Nou, de horecapartner is Ad Jansen. En hij heeft zelf een aantal mooie horecazaken. Waaronder Kasteel van Roon en Bellevue in Dordrecht. En nog een aantal zaken. Ja, een gevestigde orde, een meesterkok. Iemand die mij ook heel erg op het ondernemersvak kan coachen en kan aanvullen. Dus een hele mooie horecapartner. Die gaat ook zelf in de tram staan? Af en toe, ja. Ik ga hem niet vragen om er elke dag bij te staan. Maar hij vindt het wel heel leuk. Hij is nu al een paar keer mee geweest. Dus ik verwacht wel dat hij er af en toe zal zijn. De lekker garantie. Precies. Maar dat is maar één setting per avond dus. Ik ga beginnen met 5 ritten per week. Dus woensdag tot en met zondag en 1 rit per avond. Want je zit inderdaad 2 tot 2,5 uur. En anders worden de tijden gewoon heel onlogisch. We gaan in Nederland ook niet om 5 uur al eten. En dan moet je haasten. Dus ik doe het liever dan goed. Dus 1 rit per avond om mee te beginnen. Avonden in de week. Wordt dat dan niet een beetje duur? Ik vind het zelf een redelijke prijs, maar wie ben ik? Het is ook marktconform. €79,95 betaal je. En heb je dus echt de volledige rit, 2,5 uur met een viergangen diner en een drankarrangement erbij. Als ik het zo hoor, dan is dat best een kostbare aangelegenheid, dat project. Ja. Hoe komen we aan het geld? Dat vind ik een goede vraag. Daar heb ik lang en breed over nagedacht. En wat ik hoop te doen met de Rottertram is echt een cadeautje te geven aan de stad. Als het goed is gaan we hem allemaal zien rijden strakjes. En ik hoop dat ook heel veel Rotterdammers de ervaring van de Rottertram kunnen gaan delen en kunnen gaan meemaken. Dus daarom leek crowdfunding mij een ideale mogelijkheid om heel veel mensen te kunnen betrekken. En heel veel mensen het gevoel te kunnen geven dat ze toch een klein onderdeel zijn geweest van het mogelijk maken van de Rottertram. Het totaalbedrag is wat ik nodig heb is 4,5 ton. Dat is een hoop geld. Dat heb ik niet in mijn binnenzak zitten helaas. Als jij aan het eind van het jaar jouw crowdfunding deel bij elkaar hebt. Mm-hmm. Neem ik aan dan vallen de andere partners die vallen in lijn dan. Dan begin je neem ik aan pas met bouwen. Inrichten van de tram. Op welk moment is die zover dat we kunnen gaan instappen en gaan eten? Ik hoop dat we in half maart ongeveer kunnen gaan rijden. Nog even terug naar die crowdfunding. Want dat is toch wel het spannendste punt op dit moment natuurlijk. Mensen nog een beetje twijfels hebben daarover. Waar kunnen ze daar meer over lezen? En waar kunnen ze de informatie vandaan halen? Dat is crowdaboutnow.nl/Rottertram. Maar tevens kunnen mensen op mijn webpagina rottertram.nl ook gelijk, dat is makkelijker te onthouden, ook gelijk door linken naar de crowdfunding campagne. En daar staat het hele verhaal nog een keertje uitgelegd. Staan alle plannen toegelicht. Staan ook foto's van de tram voor de mensen die nog niet gelijk het beeld erbij hebben. En daar staat ook heel duidelijk uitgelegd dat je een lening kan doen. Of dat je in de voorverkoop alvast een tafeltje kan bestellen. En mensen kunnen meedoen vanaf? Vanaf €100. Nou, laten we hopen dat we vanaf maart volgend jaar kunnen gaan eten in de tram. De restauranttram in Rottertram. Ik sprak met Suzanne Knecht. Zij is de Nou ja, de drijfveer, de motor, eigenlijk alles van het project. Ik wens je veel succes. Dankjewel, dankjewel. En met deze bijdrage van Bert de Wolf komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap op deze eerste kerstavond. Ja, wel moedig, want misschien heb je zwaar getafeld. Zou je zomaar kunnen met vrienden en familie. Goed, morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En wij zijn er natuurlijk weer om 11 uur. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Want dan is het natuurlijk op een ander tijdstip. Tot besluit van de show, The Veronica's en You Run Me. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En een goede wacht als je nu aan het werk bent. Tot morgen. Job well done. Standing ovation. Yeah, you got what you wanted. I guess you won. I don't wanna hear they don't know you like I do. Even I could have told you, but now we're done. 'Cause you play me like a symphony. Play me till she was worth it. I don't care if you love me, you make me numb. 'Cause you play me like a symphony. Play me till your fingers bleed. I'm your greatest man. Just a broken melody. You're killing me. You.